بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم الف لام ميم رومي شکست کھائی ويا ويجڙائي واري زمين ۾۽ اهي رومي ان شکست کان پوءِ ان قريب چند سالن اندر فارس تي ٻي دفعي غالب ٿيندا ان کان اڳ ۾۽ پوءِ اللہ جو امر يعني حکم هلي ٿو۽ ان ڏينهن اللہ تعالیٰ جي مدد سان مومن خوش ٿيندا اهو جنهن جي چاهي مدد فرمائي ٿو ۽ اهو ئي غالب باجارو آهي. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. इहो अलाह ताला जो वाइदो आहे. अलाह ताला पंहिंजे वाइदे जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी नथो करे, पर अक्सर माण्हू नथा ॼाणनि. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. इहे मके वारा ظاهرن दुनिया जी ज़िंदगी जा कमकार, तिजारत, ज़रात वग़ैरह मां ॼाणनि था. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. شاء انن پنج نفسن يعني دلن ۾ اهو نه سوچو الله تعالى نه پيدا ڪيو آسمانن ۽ زمينن کي ۽ جيڪي شيون انهن ٻنهي جي وچ ۾ آهن مگر حق سان ۽ هڪ مقرر مدي لاءِ ۽ بي شڪ اڪثر ماڻهو پنهنجي رب جي ديدار کان يقينن انڪاري آهن. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. چا انن زمين ۾ سير نه ڪيو آهي هو ڏسن ته جيڪي ماڻهو انن کان اڳ ۾ هئا انن جي پڇاڙي ڪهڙي ٿي جيڪي انن کان قوت ۾ وڌيڪ هئا ۽ اهي زمين کي کيڙيندا هئا ۽ انن جو جمارون انن جي جمارون کان وڌيڪ هيون ۽ انن وٽ پیغمبر موجدن سان آیا پوءِ انن تي اللہ تعالی ظلم نہ کيو پر انن پنهنجي نفسن تي پاڻ ظلم کيو. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ان کان پوءِ حد کان وڌيڪ گناهگارن جي پڇاڙي ائين ٿي جو انن اللہ تعالی جي آيتن کي ڪوڙو سمجهو ۽ اهي انن سان مذاق کندا هئا. الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون. الله تعالى پهريان مخلوق کي پيدا ڪيو وري مرڻ کان پوءِ زنده ڪندو ان کان پوءِ ان ڏانهن توهان موٽايا ويندا. ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون. ۽ جنهن ڏينهن قيامت قائم ٿيندي ته مجرم خاموش ٿي ويندا. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ۽ انن لاءِ انن جا بت نه هوندا جيڪي سندن سفارش كن ۽ اهي پنهنجي بتن جو انڪار ڪندڙ هوندا. ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون. ۽ جنهن ڏينهن قيامت ٿيندي ان ڏينهن اهي جدا جدا هوندا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. پوءِ اهي ماڻهو جن ايمان آندو ۽ نيڪ عمل ڪيا پوءِ اهي بهشت ۾ تمام گھڻا خوش هوندا. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ۽ پر اهي ماڻهو جن کفر ڪيو ۽ اسان جي آيتن ऐं आख़िरत ते अचण जो इनकार कयो पोइ उहे عذاب میں حاضر کیل ہوندا فسبحان اللہ حين تمسون وحين تصبحون پوئے تواں اللہ تعالی جی نماز پڑھو جے وقت تواں مغرب عشاء کریو تھا جے وقت صبح کریو تھا وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون ائی اللہ تعالی جی تعریف آسمانن ائی زمین میں آہے ائی عصر جے وقت نماز پڑھو ائی ان وقت جڏے تواں ظهر کریو تھا ऐं हिन आयत शरीफ़ जो मुख़्तसर तफ़सीर हीअ आहे त हिन क़ुर पाक जी आयत शरीफ़ मां पंज वक़्त निमाज़ जो सबूत मिले थो हवाले लाइ तफ़सीर कबीर ऐं तफ़सीर जलालैन ॾिसंदा يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون هو الله مول ما زندہ کي پيدا ڪري ٿو ۽ زندہ ما مول کي پيدا ڪري ٿو ۽ غير آباد ٿيڻ کان پوءِ زمين کي آباد ڪري ٿو ۽ اهڙي طرح توهان اٿاريا ويندا ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ۽ حضرت آدم کي مٽي مان پيدا ڪرڻ ان جي نشانين مان آهي ان کان پوءِ ڪجهه وقت اندر توهان زمين ۾ پکڙجي ويا ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون اي توهان جي جنس ما توهان لاءِ توهان جو گھرواريون پيدا ڪرڻ ان جي نشان ما آهي ان لاءِ ته توهان سڪون حاصل ڪريو ۽ توهان جي وچ ۾ محبت ۽ رحمت پيدا ڪئي بي شڪ انهي ۾ ان قوم لاءِ يقين نشانيون آهن جيڪي غور ۽ فڪر ڪن ٿا ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ऐं आसमाननि ऐं ज़मीनुनि जो पैदा करणु ऐं तव्हांजे ॿोलियुनि ऐं रंगनि जो मुख़्तलिफ़ हुजणु उन जी निशानी मां आहे बेशक इन्हीअ में आलिमनि लाइ यकीन निशानियूं आहिनि ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ۽ توهان جو رات جو آرام ڪرڻ ۽ ڏينهن جو روزگار طلب ڪرڻ ان جي نشانين مان آهي بيشڪ انهي ۾ ان قوم لاءِ يقيناً نشانيون آهن جيڪي غور سان ٻڌن ٿا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون اي توهان کي وج يعني کيون خوف ۽ اميد سان ڏيکاري ٿو ۽ اهو آسمان مان مينهن نازل ڪري ٿو پوءِ غير آباد زمين کي ان سان آباد ڪري ٿو اهو سڀ ان جي نشانين مان آهي بي شڪ انهي ۾ ان قوم لاءِ يقين نشانيون آهن جيڪي عقل رکن ٿا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون أي سندس حكم موجب آسمان زمين جو قائم هجن ان جي نشان ما آهي ان کان پوءِ اهو جڏهن توهان کي هڪ دفعو پڪاريندو ته توهان فورن زمين مان ٻاهر نڪرندا وله من في السماوات والارض كل له قانتون ائي سڀ شيون ان جو پيدا ڪيل آهن جيڪي آسمانن ۽ زمينن ۾ آهن اهي سڀ ان جو تابعدار آهن وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اي پان هو آهي جيڪو پهريان مخلوق کي پيدا ڪري ٿو ان کان پوءِ ان کي زندہ ڪندو